to promocja. Znajomi mówią o niej tak. Kiedy patrzymy na nią, pasuje nam do niej jedno słowo – heroina. I to nie tylko ze względu na jej dorobek aktorski, bo tę moc, którą miała na scenie, ma także na co dzień. Poza tym osoba ta ma jeszcze jedną wspaniałą cechę. Wydaje się, że wraz z wiekiem staje się coraz młodsza. O mój Boże, no to może i prawda, bo jest takie powiedzenie, że młodości nabiera się z wiekiem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita aktorka Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Spoglądam na trójkowy zegar, tam prawie minuta po godzinie 4:00. Mamy dzisiaj mnóstwo płyt. No i będziemy grać też odrobinę ciszej niż zwykle, chociaż ja nie mam nic przeciwko i ja bardzo lubię, kiedy mogę bezkarnie prezentować Państwu odrobinę spokojniejsze utwory, ale to już wynika z usposobienia. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie i zaczynamy od najbardziej wstrząsającego utworu ostatnich dni. Between these hands, there is a silence, light as a baby, light as a baby, born without breath. There is a darkness pruning my fingers, sure as a shadow, sure as a shadow, taking your place. Everyone gone between these. between these hands there is a Bible that hasn't been written. It hasn't been written, but it has been burned. Jak pięknie szumi to morze, jakie tu emocje są w głosie. No i te okrzyki, i ten fortepian, wszystko pasuje mi w tym utworze Asafa Avidana, Between These Hands, z albumu Music from Roma, Music Inspired by the Film. Niezwykłe wykonanie, niezwykły utwór. Cieszę się, że takie do nas trafiają z zaskoczenia, no ale z drugiej strony do ostatniej chwili, kiedy ta płyta się ukazywała, do ostatniej chwili schowany utwór, zresztą nie jedyny ważny i dobry na tej płycie, ale dla mnie gdzieś blisko serca. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. I jeszcze maile i wiadomości i smsy. Adresów nie będę Państwu podawał dzisiaj, bo mam wrażenie, że zbyt często je podaję. Państwo znają je na pamięć, no ale wspomnę tylko, że przychodzą pierwsze listy, pojawiają się pierwsze wiadomości, że Radomsko słucha, cieszę się bardzo, i że Iwoni czy Zdrój również, no i cała seria komentarzy o tej porze. Cieszę się, że Państwu się chce wstawać, żeby posłuchać radia. To jest piękne. Dobrze. Jan Tiersen teraz wystąpi, bo jest nowy album. Wiem, że to może być nudne i monotonne, to ciągłe myślenie o Amelii, ale on jest ciągle tak jak ona, oderwany od rzeczywistości, rozmarzony, nie tu, nie w tym rzeczywistym świecie. Takie dźwięki produkuje ciągle Jan Tiersen, tutaj z żoną w utworze Pel. Nowy album nazywa się All, jak wszystko i właśnie się pojawił. Robimy następny krok. Cieszę się, że Państwo naprawdę dzisiaj bardzo aktywnie komentują dzisiejsze mikrokosmiczne wydarzenia. Bardzo się cieszę. Teraz wystąpi Elena Setien, która pochodzi z San Sebastian i właśnie wydała drugi album. She laughed the way the sun came in through the open door. She heard the singing of a crow through she waited for the green. In the summer, she still remained unseen. She was a lady, lady in the shadow, moving in circles, flowing. More than a thousand ways of dying, she knew every one of them. With all her sisters trying, she sang to every. In the winter, wretched for the green. In the summer, they still remained unseen. They were the ladies, ladies of the shadow, moving in circles, flowing. Nagranie z albumu Another Kind of Revolution numer 2 na tej dosyć długiej płycie stworzonej przez Elenę Setién, tak jak powiedziałem, Hiszpanka, która swego czasu, albo inaczej, która sporo czasu spędziła w Danii, w Kopenhadze. Teraz nagrała drugi album. To nie jest bardzo popularna artystka. O nie, nie. Na dużym portalu społecznościowym jakieś 1500 kliknięć. No i muzyka bardzo, bardzo osobista. Ona sama nagrywa wszystkie instrumenty, ona sama śpiewa, sama pisze i brzmi to nieźle. Elena Setién. Myślę, że do zapamiętania. Jak będzie z następnym zespołem i zapamiętywaniem nazwy? Myślę, że Polacy, Rosjanie, Węgrzy również dobrze zapamiętają te nazwy. Reszta świata może niekoniecznie. Zespół nazywa się Pirożka. Pirożka przez SH w środku, zamiast 3, jakbyśmy my pomyśleli. A w środku, bo to super grupa jest, w środku muzycy takich formacji jak Modern English, Moose i Lush. Posłuchajmy. Once more alone, with nothing to show, I was shut out in the cold. Jest jeszcze jedna nazwa, którą należałoby wymienić. Elastica to kolejny zespół, który gdzieś w kredytach powinien się znaleźć. Pirożka, bardzo ładne. Osadzone oczywiście w latach 90., ale też fantastycznie rozmarzone. Myślę, że takich rozmarzonych utworów dzisiaj trochę będzie. Takich odbić od rzeczywistości odrobinę też musi oczywiście być. Ale jak zobaczyłem tę nazwę, Pirożka, przeczytałem ją sobie głośno, przypomniał mi się zespół sprzed lat. Skojarzenie oczywiste. Nazywali się, albo ciągle nazywają, Matrioszka. Zespół nazywa się Matrioszka i ci, którzy słyszą go po raz pierwszy, mogą się zastanawiać, z jakiegoż to kraju zespół pochodzi. Zespół pochodzi z Japonii. Ona nazywa się Kalu, on nazywa się Sen. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, dlaczego utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, nazywa się Niedola. Po polsku pisane Niedola. Dlaczego ich pierwsza płyta, też się nigdy pewnie nie dowiemy, nazywała się Zatracenie. Po prostu Zatracenie. Z tej pierwszej płyty, to był rok, niech spojrzę jeszcze w encyklopedię, 2007. Słuchajcie, eksperymentów tu sporo, ale też mnóstwo rozmarzenia. Matrioszka, wprost z Japonii. Jak się okazuje, nagrywają ciągle. Ostatnia płyta pojawiła się w 2018 roku. Nazywała się Złowrogo, Last Waltz in Tokyo. No, ale nie słuchałem. Muszę sprawdzić, jak brzmią na żywo. Czy przyjadą do Polski? Nie wiem. Labirinto. To zespół, który teraz zabrzmi. Zespół ma na swoim koncie 10 wydawnictw już, prowadzony przez małżeństwo, gitarzystę i perkusistkę. Mieszkają, tworzą w São Paulo. Jak to zabrzmi teraz? Spróbujmy. We'll be right back. Labirinto, El Banda. Wprost São Paulo i utwór, który nosi tytuł Agnus Dei. To jeden ze spokojniejszych utworów na tej płycie. Tak sobie wybrałem dzisiaj, żeby właśnie te pół tonu niżej było, ale jest w czym się zasłuchać. Czasem słychać też wokalistkę, właśnie perkusistkę, co nie jest to w ogóle. Pamiętam, że kiedyś Wojciech Mann zrobił audycję o śpiewających perkusistach i to były jakieś wyjątki potwierdzające regułę, a śpiewające perkusistki to jeszcze krótsza audycja była, na pewno. Labirinto. Ładne. Teraz będzie Australia. Tak dzisiaj sobie skaczemy. Metal Etel. Myślę, że Państwo pamiętają tę nazwę. Nowy album też już jest. So Ethel. My wprost z Australii i to płyta nie jest słoneczna. Nie, nie, nie. Płyta jest do posłuchania, do zagłębienia się. Zdecydowanie. Zrobiłem małe podsumowanie ostatnich 50 minut audycji i byliśmy tak. W Izraelu, we Francji, Hiszpanii, Anglii, Japonii, Brazylii, Australii. Przed chwilą. Naprawdę. A teraz będziemy zimą na Torwarze. czy bilety jeszcze są. Nie wiem, jak to zabrzmi na warszawskim Torwarze, ale wiem, że będzie to wybitny wieczór i ważny dla wielu z Państwa. Cieszę się, że Olafur Arnalds przyjeżdża do Polski. Cieszę się, że ten koncert się odbędzie. Cieszę się, że on tak blisko już. No już. Zostajemy przy koncertach. W piątek w Poznaniu, w sobotę w Warszawie. Zespół, który w Polsce do tej pory widziało jakieś 100 osób. A zespół istnieje od 1968 roku wydali pierwszy album. Może tak. Na razie, ja wiem, że jeden koncert był polski. Może coś później się wydarzyło, co przegapiłem. Ale pamiętam ten koncert z 2005, kiedy zespół Karawan przyjechał po raz pierwszy ze swoją przyczepą kempingową do Polski. Opowiem Państwu historię tego koncertu, ale to za 4 minuty. Close the window, lock the door. Turn the lights out, you won't need them anymore. Take a moment just to brush away your tear. Wipe the sadness from your eyes. Turn the painting to the wall. Stop the clock that stands out in the hall. Think of all the things you think you could have done. Make a wish and carry on. So farewell, my old friend. We will raise a glass or two just till we meet again. And the Sandman comes to take us all, us all, us all. All the crazy little things where I've been missing so much. What you said and all the things you've done. What a nonsense, what a joke. Look around you, don't it make you wanna choke? Walk the streets and everybody pass you by. They've all turned up today to say goodbye. We will remember, we will recall all the things you've got to say. We'll take the pieces, we'll take it all, and we'll take our time to wish you on your way. Close the window, lock the door, turn the lights out, you won't need them anymore. Take a moment just to wash away a tear. It's time to say goodbye, my old friend. Thank you. Od czego by tu zacząć? Zespół, założyciel sceny Canterbury, sceny, do której należały, chyba należałoby wymienić, przynajmniej Soft Machine, Gong, Wildflowers. To te zespoły jakby tworzyły jeden wspólny, tak jak scena manchesterska w latach późniejszych zdecydowanie. Tak samo wtedy w latach, na przełomie lat 60. i 70. tworzyła się oddzielna scena w Canterbury. Mieli przyjechać, to w 2005 roku był koncert w Kinoteatrze Bajka. Najpierw mieli przyjechać w